عالمین آپ نے رام کی دیکھی رہے

رات کے خالی کے ایسی رہی جہاں وہ جتنے دن دن آ گیا یاد رکھو اور وہاں صبح سے ایک گھنٹہ پہلے آخری شہر میں پہنچتے تو وہیں آخر رات گزارتے ہیں وہاں صبح کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصرف اللہ کے پاس ایک چھوٹا پہاڑ اس کی طرف اوپر نماز ادا فرماتے اور جاتے آتے اگر وقت قریب ہوتا تو وہاں اتر کر نماز ادا فرماتے جاتے ہیں گھر پر تو آتے ہوئے کبھی کبھی فجر ادا فرماتے. ایلن ایک چھوٹا پہاڑ عند منصرف اللوحا منصرف اللوحا کے پاس منصرف اللوحا ایک چھوٹا سا پہاڑ جس کے پاس سے رفا کی طرف راستہ مڑتا ہے اس لیے اس پہاڑ کا نام منصرف پڑ گیا. وزال کل کوئی کہا سرف ہو اللہ حافظ اور اس پہاڑ کا کنارا ختم ہو گیا راستے کے کنارے پر. یعنی جو راستہ کا کنارا ہے وہیں پر پہاڑ کا آخری کنارا ہے. دونل مسجد گلی بین بین منصرف اس عرق اور منصرف کے بیچ میں جو مسجد ہے اس کے قریب قدیب تو نہیں اصل مسجد پر میں تم ملا مسلم مسجد تو بن گئی لیکن مسجد نماز نہیں پڑھتے عرق کی طرف ہو کر پڑھتے تو ان کے مسجد جگہ نہیں بن گیا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنا تھا بلکہ ابن عمر اس کو بائیں طرف پیچھے کو چھوڑ کر آگے ہو کر عرق کی طرف ہو کر نماز پڑھتے تھے. ایسا معلوم ہوتا ہے راستہ چلتے چلتے ہجوم ہو گیا اگر دائیں طرف کو تھوڑا مڑ جائے گا تو ایسی صورت میں اگلا روح ہونے کے لیے انسان کو راستے کو بائیں طرف چھوڑ کر پیچھے چھوڑ کر آگے ہونا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے بیان کیا جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اترتے تھے اس بڑے درخت کے نیچے جو وہ ایسا بستی کے قریب راستے کے دائیں طرف اور راستے کے آگے کو ایسی جگہ میں ہے جو واسع اور نرم مٹی والی ہے جبکہ تم پار کر دو ہو جاؤ اس کیلے سے جو بڑی کے ویسا سے دو میل کے فاصلے سے اس کا بالائی حصہ ٹوٹ کر مڑ گیا ہے اس کے جوف میں اور یہ ایک ساتھ پر قائم اور اس کے ساتھ کے حدود میں بہت سے تو رہائے ہوئے ہیں. سرحا بڑا درخت زخمہ سکتے کا چکا رویسا ایک بستی کا نام ہے. امید طریق و وجاہت طریق جو راستے کے دائیں پر آگے ہو ہے یہاں بھی یہ صورت حال ہے کہ راستہ ذرا بائیں طرف کو ملا اور سامنے جو میدان ہے اس میں ہوا مکانی برتن ایسی جگہ میں جو وسیع سہلی زمین اس کی نرم ہیل یوزی میں اکم جب اتر جاتے تھے کیلے سے کیا کرو بعض اس کو ہینا ہے اور بعض میں ہٹتا ہے ہینا ہی بظاہر جب معلوم ہوتا دوے نہ برید رہ سکے، برید ویسا کے قریب، دوے دور کی تصدیق ہے جو قریب کے معنی ہے، برید ویسا وہ ڈاک خانہ ہے جو ویسا کے پاس دو میل کے فاصلے پر بنایا گیا تھا، قدیم کسر آیا اور اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا اور نیچے گر گیا۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف ثلاث من وراء العرج وانت ظاهر الى غزوه عند ذلك المسجد قبران وثلاثه على القبور رجم من حجاره عن يمين فيقول عند كلمات التاريخ بين اولئك الكلمات كان عبد الله رضي الله تعالى عنه يلقى من العرج بعد ان تميل الشمس بالحاجه فيصلي الظهر في ذلك المسجد۔ اور عبد الله بن عمر نے مسئلہ فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائی، اوپر سے نیچے پانی بہنے کی جگہ کے کنارے پر جو عرض بستی کے آگے ہے، جبکہ تم جا رہے ہو تو پھیلے ہوئے کیلے کی طرف جو وہاں پر واقع ہے اس مسجد کے پاس دو یا تین قدم جس کے اوپر کا دستہ پکڑ پڑے تھے، راستے کے دائیں طرف راستے کے کیکروں کے بیچ میں عبداللہ بن عمر عرج سے چلتے زوال شمس کے بعد وہاں پہنچ کر وہ ادا کرنا تھے اسی مسجد میں۔ تلا مجرل ماں بلندی سے نیچے کو جو پانی آتا ہے اس پانی کے بہنے کو کی جگہ تلا کہا جاتا ہے، عرض ایک بستی کا نام، حضبہ زمین پر پھیلا ہوا پہاڑ، رب وہ پتھر جو قدرتی طور پر ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے، سلیمان لام سخرا، اور اگر لام کو محدود پڑھا جائے تو اس کے معنی شجرات، جو مسند احمد میں سلامات وارد ہوا ہے اس سے پتھر لام کی تعریف ہوتی ہے۔ ایک آرابی کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص نے آرابی سے کہا السلام علیکم، تو آرابی کہنے لگا الجست جا تو اڑے، اس نے پوچھا یہ کیا چیز، کہنے لگا ہما شجران مران بلوادی اوزا کہا ہما علیہ خجال تلا خرا لے، وہ بیچارہ یہ سمجھا کہ یہاں پر اس نے السلام سے جنگل کا درخت مراد لیا ہے۔ قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صرحاتنا من يسار الطريق في مسجد دون هرشا، ذلك المسجد لاصق بقراء هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوه، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي الى صرحات من يقرب صرحاته الى الطريق وهي اطولهن۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے ان بڑے درختوں کے پاس جو راستے کے بائیں طرف کو اس پانی کے بہنے کی جگہ میں ہے جو کوہ ہرشا کے قریب ہے، یہ پانی کے بہنے کی جگہ ملی ہوئی ہے کوہ ہرشا کے کنارے سے، اس مسیر اور راستے کے بیچ میں ایک تیر کی مار کا فاصلہ ہے، عبداللہ بن عمر نماز ادا فرماتے اس بڑے درخت کی طرف منہ کر کے جو سارے درختوں میں سب سے زیادہ راستے کے قریب ہے، سرحا کی ہمت بڑا درخت، مسیح پانی بہنے کی جگہ، ہرشا پہاڑ کا نام ہے، قرا کنارہ بین الاقوامی مسیر کی طرف آئے، غلبن ایک تیر کی مار کا فاصلہ، مسند احمد میں قریب سہم یعنی اپنی بیمار کے بقدر وہاں ایک مسجد بنا دی گئی تھی اس کا نام مسجد اقبے ہر شخص کا چینی وان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسجد الذي في ادنى مسجد الزهراني قبل المدينه حين تهبط من الصفرات ينزل في بطن ذلك المسجد عن يسار الطريق وانت ذاهب الى مكه ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق الا لم يكن بحاجه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ترتیب تھے پانی بھرنے کی اس جگہ میں جو مر زہران کے قریب مدینہ کی طرف کو واقع ہے جبکہ تم اتر جاؤ ان چھوٹے پہاڑوں سے جمع پر واقع ہیں تم اترو گے اس مسیر کے بطن میں راستے کے بائیں طرف جبکہ تم جانے والے مکہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منزل اور راستے کے بیچ میں صرف پتھر کنار کا فاصلہ ہے مر زہرا ایک بستی ہے مکہ کے قریب قبل المدینہ اس لیے کہہ دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مسیح کو جائے مر زہران سے مدینہ کی طرف اور مکہ کی طرف مین قحبت من الصفراوات صفراوات جمع ہے صفرا ہوتی اس سے مراد وہ اولیو جبال ہیں جو مر زہران کے پاس واقع ہیں مدینہ کی طرف کو اگر آدمی مکے سے آ رہا ہو تو مر زہران کے بعد پڑھیں گے اور اگر مکہ جا رہا ہو تو مر زہران سے پہلے پڑھیں گے وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويزيد حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكه ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على عتمه غليظه ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن اسفل من ذلك على عتمه غليظه عبد الله بن عمر نے ان سے بیان کیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اترتے تھے اور رات گزارتے تھے مطلب کی صبح سے جاتی نمازیں صبح ادا فرماتے جبکہ آپ تشریف لاتے مکے میں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ موٹے پیلے پر تھی نہ اس مسجد میں جو وہاں بنی ہوئی ہے لیکن اس سے نیچے موٹے پیلے پر زی قوائے مکہ مکرمہ کے بالکل قریب مدینے سے آخری منزل چل وانا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبل فرزتی الجبل الذي بینه وبین الجبل بین الجبل الطویل نحو الکعبۃ فجعل المسجد الذي بنی ثم یسار المسجد بطرف الاکمۃ ومصلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسفل منه على الاکمۃ السوداء تدع من الاکمۃ عشرۃ اذرع او نحو ثم تصلي مستقبل الفرزتین من الجبل الذي بینک وبین الکعبۃ ابن عمر نے بیان کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استقبال فرمایا پہاڑ کے ان دونوں کونوں کا جو آپ کے اور جبل طویل کے بیچ میں پڑتی ہیں وہ کعبے کے رخ پر ہے مسجد کو آپ نے جو وہاں بنی ہوئی ہے بائیں طرف سے کر دیا مسجد قلعے کے کنارے پر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کے لیے اس سے نیچے کالے قلعے پر تھی تم قلعے کو بس ذرا چھوڑ دو یا اس کے قریب اور پھر نماز پڑھو پہاڑ کے پروتن کا استقبال کر کے جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان آج لیے ایک پہاڑ کو اس پہاڑ کے لیے کونے وہ پہاڑ مکے کی طرف پڑتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پروتن کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے. وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے لیکن وہ مسجد بائیں طرف کو حضور چھوڑ دیتے تھے. آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت سیاح پہلے پر تھی. وہ آدمی اس پر چڑھ کر دس ذرا آگے بڑھ کر فرگتین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه قال باب سترة الإمام سترة من خلفه. یہ حدیث شریف کا لفظ ہے جو طبرانی کی روایت کی ہے. لفظ مشہور ہے لیکن کسی بخاری کی شکل نہیں. اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ترجمہ بنا دیا. یہاں سے وہ آج سترا کا آغاز ہو رہا. سترا وہ چیز کہلاتی ہے جس کو امام سامنے گزرنے والوں سے پردہ کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے, رکھ دیتا ہے. سترا کا قائم کرنا جمہور علماء کی ہی سنت ہے اور بعض علماء نے امام احمد سے, قاضی ابن عربی نے امام احمد سے اور صاحب فوج الباری امام شافعی سے حضور نقل کر دیا. یہ صحیح نہیں ہے. حنابلہ میں سے امام موثق رحمہ اللہ تعالی لکھتی لا نعلم فی استحباب ذلک خلافا. اسی طرح سے نووی نے اس کے منظور ہونے کی تصریح کی. اس کے بعد پھر اکثر حضرات کو کہتے ہیں کہ بھی آدمی کہیں نماز پڑھے تو سامنے سترا قائم کر لے. یہی مالکیہ کا ایک قول ہے. لیکن مالکیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ اگر مرور کا خطرہ ہو تو وہاں سترا قائم کرے, اور اگر مرور کا خطرہ نہیں ہے پنہ سترا قائم کرنا ضرور کرنے کی ضرورت نہیں. دینا سترا کے نماز ادا کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے. یہ سترا امام مقتدی دونوں کے حق میں ہوتا ہے یا صرف امام کے حق میں ہوتا ہے؟ مقتدی کے حق میں امام سترا ہوتا. جمہور علماء اول کے قائل علماء مالک ثانی کے. اس اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی شخص امام کے سامنے سے سترے کے بیچ میں سے گزر جاتا ہے تو جمہور علماء کے نزدیک سچی نماز پر اثر پڑے گا, اور مالکیہ کی حسب امام کی نماز. اور اگر کوئی شخص امام اور قوم کے بیچ میں سے گزرتا تو جمہور علماء کے نزدیک کسی کی نماز پر اثر نہیں پڑے گا, لیکن مالکیہ کے قوم کی نماز پر اثر پڑے گا. اس کے بعد یہ سمجھیے ایک مسئلہ اور ہے. وہ یہ گزرنے والا گناہگار ہوتا ہے, اس سے متعلق قرار آئندہ آ رہی ہوں وہاں اس کے متعلق پکڑی آئے گی. چلیے نبی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اتاني وانا يوم يجب قرناه كل احتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم لفظ حمار مذكر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے, اس لیے نبی اتان بھی ہو سکتا تعریف کر دی کہ حمار مؤنث تھا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير منى من نماز ادا فرما رہے ہیں. ابن عینا کی روایت میں بجائے اس کے عرفہ آگے واقع ہو گیا. مولوی کہتے ہیں دونوں کو بڑا قصہ پیش آیا ہوگا, لیکن صحیح یہ ہے کہ حدیث کا مسئلہ ایک ہے اور ابن عینا کی روایت شاذ ہے. نیم یہ قصہ حج کا ہے. معمر کی روایت میں الفت اب الحج تردد کے ساتھ واقع ہو گیا. یہ بھی مرجو معمر معینہ کی روایت میں